महादेव जी का उवाच। श्रृणु सुंदरी वक्ष्यामि स्तोत्रं चाभ्युदयं ततः यत्रुत्वा मुच्यते पापी ब्रह्मा नात्र संशयः। धाता वै नारदं प्राह तदहं तो ब्रवीमिते। तमुवाच ततो देवः स्वयंभूरमिदद्युतिः। प्रगृह्य रुचिरं वाहं स्मारये चोर्ध्वदेहिकम् प्रगृह्य रुचिरं वाहं स्मारये चोर्ध्वदेहिकम्। अर्थात महादेव जी कहते हैं, हे सुंदरी सुनो, अब मैं अभ्युदयकारी स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी निसंदेह मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से इस स्तोत्र का वर्णन किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण का वध कर चुके, उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति करने के लिए आए। उसी अवसर पर अमित तेजस्वी भगवान ब्रह्मा जी ने श्री रघुनाथ जी की सुंदर बाह हाथ में लेकर जो उनकी स्तुति की थी, वह औधर्व देहिक स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। आज मैं उसी को स्मरण करके तुमसे कहता हूँ। भगवान नारायण श्रीमान देवश्चायुधो हरिः सारंगधारी ऋषिकेश प्राण प्रसोत्तमः अजितः खड्ग विष्णुः कृष्णश्चैव सनातनः एकस्प्रंगो वराहस्त्वं भूत भव्य भवात्मकः अक्षरं ब्रह्म सत्यं तु आदौ चान्ते जराघव लोकानां त्वं परो धर्मो विश्वक्सेनश्चतुर्भुजः सेनानि रक्षणस्त्वं च वैकुंठस्त्वं जगत्प्रभुः। अर्थात श्री ब्रह्मा जी बोले, हे श्री रघुनंदन, आप समस्त जीवों के आश्रयभूत नारायण लक्ष्मी से युक्त स्वयं प्रकाश एवं सुदर्शन नामक चक्र धारण करने वाले श्री हरि हैं। श्रांग नामक धनुष को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आप ही इंद्रियों के स्वामी एवं पुराण प्रतिपादित पुरुषोत्तम हैं। आप कभी किसी से भी परास्त नहीं होते। शत्रुओं की तलवारों को टूक टूक करने वाले विजयी और सदा एक रस रहने वाले सनातन देवता सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण जी भी आप ही हैं। आप एक दांत वाले भगवान ब्रह्म हैं। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल आपके ही रूप हैं। हे श्री रघुनंदन, इस विश्व के आदि मध्य और अंत में जो सत्य स्वरूप अविनाशी पार ब्रह्म स्थित है, वह आप ही हैं। आप ही लोकों के परम धर्म हैं। आपको युद्ध के लिए तैयार होते देख देवताओं की सेना चारों ओर भाग खड़ी होती है, इसीलिए आप विश्वक सैन कहलाते हैं। आप ही चार भुजा धारण करने वाले श्री विष्णु जी हैं। प्रभवश्चाभ्यस्त्वं च उपेन्द्रो मधुसूदनः प्रश्नगर्भो धृतश्चिरस्त्वं पद्मनाभो रणान्कृत शरण्यं शरणं वा त्वाम् आहुस्सेन्द्र महर्षयः रक्षामश्रेष्ठो देवात्मा सतजिह्वो महर्षभः तत्त्वं यज्ञस्त्वं वसट्कारस्त्वमोङ्कारः परन्तपः सतधन्वा वसुः पूर्वं वसूनां त्वां प्रजापतिः। अर्थात आप सबकी उत्पत्ति के स्थान और अविकारी हैं। इंद्र के छोटे भाई वामन एवं मधु देवते के प्राण हंता श्री विष्णु जी भी आप ही हैं। आप अदिति या देवकी के गर्भ में अवतीर्ण होने के कारण पर्षि गर्भ कहलाते हैं। आपने महान तेज धारण कर रखा है। आपकी ही नाभि से विराट विश्व की उत्पत्ति का कारणभूत कमल प्रकट हुआ था। आप शांत स्वरूप होने के कारण युद्ध का अंत करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता तथा संपूर्ण महर्षि गण आपको ही सबका आश्रय एवं शरणदाता कहते हैं। ऋग वेद और साम वेद में आप ही सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। आप सैकड़ों विधि वाक्य रूप जिह्वाओं से युक्त वेद स्वरूप महान वृषभ हैं। आप ही यज्ञ, आप ही वस्त्रकार और आप ही ओमकार हैं। आप शत्रुओं को ताप देने वाले तथा सैकड़ों धनुष धारण करने वाले हैं। आप ही वसु, वसुओं के भी पूर्ववर्ती एवं प्रजापति हैं। त्रयाणामपि लोकानाम् आदिकर्ता स्वयं प्रभु, रुद्राणाम् अष्टमो रुद्र, साध्यानामपि पंचमः। अश्विनौ चापि कर्णौ ते, सूर्यचन्द्रौ च चक्षुषे, अन्ते चादौ च मध्ये चाद्रसे त्वं परन्तपः। प्रभवो निधनं चासे नाविदु को भवानिते, दृश्ये सर्वलोकेषु गोषु च ब्राह्मणेषु च, दीक्षुस्सर्वासु गगने पर्वतेषु गुहासु च, सहस्रनयनः श्रीमान् शतशीर्षसहस्रपात्। अर्थात आप तीनों लोकों के आदि कर्ता और स्वयं ही अपने प्रभु अर्थात परम स्वतंत्र हैं। आप रुद्रों में आठवें रुद्र और संध्यों में पांचवें संध्य हैं। दोनों अश्विनी कुमार आपके कान और सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं। हे परतंप, आप ही आदि, मध्य और अंत में दृष्टि गोचर होते हैं। सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान भी आप ही हैं। आप कौन हैं इस बात को ठीक ठीक कोई भी नहीं जानते। संपूर्ण लोकों में, गौओं में और ब्राह्मणों में आप ही दिखाई देते हैं तथा समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और गुफाओं में भी आपकी ही सत्ता है। आप शोभा से संपन्न हैं। आपके सहस्त्रों नेत्र, सैकड़ों मस्तक और सहस्त्रों चरण हैं। त्वं धारयसि भूतानां वसुधां च सर्ववतां, अन्तः पृथिव्यां सलले दृश्ये त्वं महोरगः। त्रयेण लोकान् धारयन् रामदेव गंधर्व वदावन्। अर्थात आप संपूर्ण प्राणियों को तथा पर्वतों सहित पृथ्वी को भी धारण करते हैं। पृथ्वी के भीतर पताल लोक में और क्षीर सागर के जल में आप ही महान सर्प शेषनाग के रूप में दृष्टि गोचर होते हैं। हे राम जी, आप उस स्वरूप से देवता, गंधर्व और दानवों के सहित तीनों लोकों को धारण करते हैं। अहम ते हृदयम् राम जिह्वा देवी सरस्वती, देवा रोमाण गात्रेषु निर्मितास्ते स्वमायया, निमेषस्ते स्मृता रात्रिरुन्मेषो दिवस्तथा, निमेषेषस्तु स्मृता रात्रिरुन्मेषो दिवस्तथा। अर्थात हे श्री राम जी, मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ, सरस्वती देवी जीवा है तथा आपके द्वारा अपनी माया से उत्पन्न किए हुए देवता आपके अंगों में रोम है। आपका आँख मूंदना रात्रि और आँख खोलना दिन है। संस्कारस्ते भवद्देहो न तदस्ते बिना त्वया, जगत सर्वं शरीरं ते स्थैर्यं च वसुधातलं, अग्नि कोपा प्रसादस्ते शेषस्त्रेमाश्च लक्षणः। अर्थात शरीर और संस्कार की उत्पत्ति आप से ही हुई है। आपके बिना इस जगत की स्थिति नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है, पृथ्वी आपकी स्थिरता है, अग्नि आपका कोप है और शेष अवतार श्रीमान लक्ष्मण जी आपके प्रसाद हैं। त्वया लोकस्त्रय क्रांता पुरास्वैर्विक्रमैस्त्रिभि, त्वयेन्द्रश्च कृतो राजा बलभिर्बद्धो महासुरः, लोकान् संवृत्य कालस्त्वं निवेश्यमात्मनि केवलं, करोसे कारणवं घोरं दृश्याद्रसे च नान्यथा। अर्थात पूर्व काल में वामन रूप धारण कर आपने अपने तीन पगों से तीनों लोक नाप लिए थे तथा महान असुर बलि को बांधकर इंद्र को स्वर्ग का राजा बनाया था। आप ही काल रूप से समस्त लोकों का संहार करके अपने भीतर लीन कर सब और केवल भयंकर एक कारणव का दृश्य उपस्थित करते हैं। उस समय दृश्य और अदृश्य में कुछ भेद नहीं रह जाता।